się za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Francji dziś w Krakowie. Za chwilę relacja naszego reportera. Sędzia z Olsztyna Paweł Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Diagnoza nie jest wyrokiem, przypominają specjaliści w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Od zwiedzania Wawelu prezydent Francji rozpoczął wizytę w Krakowie. W drugim i zarazem ostatnim dniu jego pobytu w Polsce Emmanuel Macron wygłosi także wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. W auli Collegium Novum wystąpienia prezydenta Francji wysłucha 200 studentów. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, czy wiemy, czego będzie dotyczyło to wystąpienie? Niespełna godzinne wystąpienie Emmanuela Macrona będzie poświęcone relacjom polsko-francuskim, ich historii, współczesności i wyzwaniach na przyszłość. Oprócz studentów w auli Collegium Novum UJ wykład wysłuchają władze krakowskich uczelni, mówi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wojciech Nowak. Jeżeli mamy w tej Unii być i mamy być znaczącym przedstawicielem, no to musimy umieć na różnych etapach i na różnych poziomach znajdować osoby, instytucje, państwa, z którymi ściśle współpracujemy. I mam nadzieję, że tak będzie z Francją. Przed południem w czasie prywatnej wizyty na Zamku Królewskim na Wawelu prezydent Francji zwiedzał drugie piętro komnat królewskich, między innymi ozdobioną arrasami salę poselską. W czasie wizyty prezydenta Francji na Uniwersytecie Jagiellońskim nie zabraknie też krótkich spotkań z przedstawicielami krakowskich środowisk naukowych i kulturalnych. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w drugiej instancji zawiesiła w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna i obniżyła na ten czas jego wynagrodzenie o 40%. Izba uwzględniła zażalenie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów na grudniową uchwałę w pierwszej instancji. W grudniu Izba Dyscyplinarna zdecydowała o uchyleniu decyzji prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez Pawła Juszczyszyna. W tej sprawie doszło do konfliktu między ochroną dóbr sędziego i ochroną dobra, jaką jest wymiar sprawiedliwości, powiedział dziś sędzia sprawozdawca Adam Tomczyński. Jeżeli mamy do czynienia z tym konfliktem dóbr, dobrem sędziego i dobrem wymiaru sprawiedliwości, zawsze oceniając konkretne zdarzenia, musimy zważyć, które z tych dóbr jest ważniejsze. Czy ważniejsze jest pozwolenie sędziemu na spokojną dalszą pracę, czy ważniejsze z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości jest to, żeby sądy jako całość pracowały w sposób spokojny. W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn wezwał Kancelarię Sejmu, by ujawniła listę osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Prezes sądu w Olsztynie, będący członkiem KRS, odsunął wtedy sędziego Juszczyszyna od orzekania na miesiąc. O pierwszym przypadku koronawirusa w Belgii poinformowała minister zdrowia Maggie de Blok. Wirus został wykryty u jednej z osób, które w niedzielę zostały ewakuowane z prowincji Hubei. 12-osobowa grupa po przylocie z Wuhan została przewieziona do wojskowego szpitala pod Brukselą na obowiązkową kwarantannę. Tam też przeprowadzono szczegółowe badania i testy. Osoba, u której wykryto wirus, została natychmiast przewieziona do wyznaczonego szpitala w belgijskiej stolicy, który od 2004 roku specjalizuje się w leczeniu zakaźnych chorób układu oddechowego. Belgijskie służby medyczne były od dawna postawione w stan najwyższej gotowości w związku z potwierdzonymi przypadkami w sąsiednich krajach Francji i Niemczech. Rząd w Brukseli zapewniał już wtedy, że jest przygotowany na wypadek przeniesienia się wirusa do Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Diagnoza nie jest wyrokiem, przypomina szef Narodowego Instytutu Onkologii profesor Krzysztof Składowski w Światowym Dniu Walki z Rakiem. Czasami zdarza się, że pacjent przeczekuje zupełnie niepotrzebnie i choroba się rozwija, zanim trafi do lekarza, ale generalnie obserwujemy ogromną poprawę w ciągu ostatnich kilkunastu lat zgłaszalności pacjentów, w związku z tym też i wyniki leczenia są dużo lepsze. Profesor Składowski radzi też, jak zminimalizować ryzyko choroby. Unikać używek takich jak papierosy czy alkohol, również narkotyki, również e-papierosy są tutaj niebezpieczne. Proszę się nie łudzić, że są jakiekolwiek używki, które nie szkodzą człowiekowi. Badać się, mammografię, badania krwi na PSA u mężczyzn, pacjentów obciążonych rodzinnie, badania kolonoskopowe. W Polsce na nowotwory choruje co najmniej milion pacjentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, będzie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg w pasie od Suwałk przez Toruń. Po Zieloną Górę wyjrzy też słońce. Na termometrach od 1 stopnia na krańcach północno-wschodnich do 4-6 w pozostałej części kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. I do lipca nie płacisz. W mojej pracy często słyszę pytanie: co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie: Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu to bardzo poważny problem. Wielu pacjentów umawia się na wizytę do lekarza, a potem nie przychodzi. Co więcej, nikt nie zadaje sobie trudu, by zamówioną wizytę u specjalisty odwołać. No bo skoro coś teoretycznie jest za darmo, no to zazwyczaj nie cieszy się szacunkiem. Jak przyznał minister zdrowia Łukasz Szumowski, rocznie mamy, uwaga, około 17 milionów takich zamówionych i niewykorzystanych wizyt. A to oznacza, że tylu potrzebujących zostałoby przyjętych, gdybyśmy mieli zwyczaj odwoływania wizyt. Łatwo jest powiedzieć, że winien jest pacjent, nieodpowiedzialny, bezmyślny, ale można również mieć uwagi do systemu, który taki stan rzeczy po prostu toleruje. No, bo skoro nie ma sankcji, skoro można zapisać się na przykład do wielu lekarzy specjalistów, a potem bezkarnie to zlekceważyć, to dlaczego człowiek miałby się nagle zmienić i cokolwiek miałoby się zmienić? Są placówki, proszę Państwa, medyczne, w których liczba nie zgłaszających się na wizytę do ortopedy czy traumatologa potrafi rocznie sięgnąć nawet 150 tysięcy. Dlatego zapewne pojawił się pomysł opłaty wnoszonej wtedy, kiedy do spotkania z lekarzem nie dochodzi z winy pacjenta. Co ważne, resorty zdrowia, minister nie mówią nie, ale jak to ogłoszono, analizują sytuację. W sytuacji, kiedy kolejki do lekarzy specjalistów nie skracają się, w sytuacji, kiedy dramatycznie brakuje nam lekarzy, sprawa wydaje się bardzo pilna. Opłata za niewykorzystanie staną wizytę lekarską, czy tak, czy nie. 7 trójek na początku, 22. Czekam na Państwa telefony, czekam jak zwykle na listy. A moim gościem jest pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. W jednym z wywiadów minister Łukasz Szumowski, wywiadu dla Business Insider Polska, stwierdził, że kraju tak dużego jak Polska nie zinformatyzujemy od razu, choć mamy już ogólnopolską infolinię NFZ-u, która podaje wolne terminy, no to spięcie całego systemu jest jednak dużym wyzwaniem. Czyli możliwa jest w tej chwili jeszcze sytuacja, o czym wspominali przy okazji innej audycji słuchacze Trójki, że pacjenci zapisują się do kilku specjalistów w tych samych terminach, czy tak? Jest taka możliwość. Oczywiście niestety wiele osób, zapisując się na kilka terminów, chce zobaczyć, sprawdzić, gdzie szybciej może udać się zapisać. Mhm. I kiedy dostają się na jedną z tych wizyt, nie odwołują na przykład trzech pozostałych. Jest to rzeczywiście duży problem. My wprowadzamy te wszystkie nowinki z zakresu teleinformatyki. Między innymi tutaj zaczęliśmy od rzeczywiście infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można dowiedzieć się, jakie kolejki gdzie są, gdzie możemy szybciej się dostać. Mhm. Ale na pewno rzeczywiście, tak jak podkreśla minister Szumowski, ta postępująca mimo wszystko informatyzacja wymaga też czasu. Poszczególne jednostki wprowadzają już powiadomienia. Wprowadzają powiadomienia telefoniczne, wprowadzają powiadomienia SMS, co też ma zniwelować pewien problem zgłaszania się na wizyty. Bo to jest zwyczaj przecież wielu gabinetów prywatnych. Takie przypomnienie. Wiadomo, że teleportacja czy bilokacja to wciąż nadzieja. Zatem wiadomo, że pacjent trafiający do jednego lekarza nie skorzysta z wizyty u innego. I system, rozumiem, że tego po prostu nie jest w tej chwili w stanie wychwycić, tak? My w tej chwili przygotowujemy takie zmiany, bo my tutaj rozpoczynamy dyskusję trochę od drugiej strony, czyli od jakiegoś systemu kar, systemu dyscyplinowania, powiedzmy. Nie ma czegoś takiego. Ja bym mówił raczej o mobilizowaniu pacjentów. Proszę bardzo. Dostawiania się lub odwoływania wizyt. Ale ja się nawet nie upieram przy nazwie, byleby zadziałało. Okej, więc jest problem, ale panie redaktorze, my mówimy o problemie pacjentów, którzy zapisują się na kilka wizyt, ale są pacjenci, którzy zapisują się na jedną tylko wizytę. I też nie przychodzą. I tak się na nią nie stawiają. Mhm. I ten problem dotyczy głównie tak zwanych pacjentów pierwszorazowych. Bo jeżeli ktoś już kontynuuje terapię, jest to druga, trzecia czy czwarta wizyta, to on tej wizyty nie będzie bagatelizował. Przyjdzie, bo musi kontynuować terapię. Natomiast pacjenci ci pierwszorazowi, niestety, często lekceważąco podchodzą do tej pierwszej wizyty, stwierdzając, dobra, zapiszę się na późniejszy termin, nic się nie stanie. Ale informują. Jasne, kiedyby rozmawiałem w gronie znajomych w ogóle o pomyśle, to niektórzy byli na samo hasło, oburzeni, jak to można, do czego to doszło, żeby dyscyplinować finansowo pacjentów. No, ja uważam, że każdy ma prawo do nieodpowiedzialności, ale kiedy ktoś jest na przykład kierowcą i jest nieodpowiedzialny, to może spodziewać się mandatu. To nie jest pewne, ale jest możliwość. W przypadku pacjenta nieskorzystanie, nieodwołanie wizyty jest po prostu bezkarne. Panie redaktorze, ważna rzecz. Ten pacjent nie krzywdzi tylko siebie, nie stawiając się na tą wizytę. Weźmy pod uwagę, że gdyby te 17 milionów osób, które w ubiegłym roku nie stawiły się na wizytę i nie odwołały tej wizyty, to gdyby one odwołały tę wizytę, to 17 milionów innych pacjentów skorzystałoby w ubiegłym roku z wizyty u specjalisty. A skąd wiemy? Te osoby nie krzywdzą tylko siebie, ale krzywdzą innych pacjentów. I jeszcze jedno. Jeżeli chodzi o wizytę u specjalisty, powiedzmy, sam lekarz przyjmuje, dobrze, nie jest to straszny problem, jak podkreślą jedni, odwołałem wizytę u lekarza, przez 15 minut nie będzie miał kogo, ale jeżeli pacjent nie odwołuje na przykład badania tomografem, nie odwołuje badania rezonansem, pamiętajmy, ten tomograf, ten rezonans jest w gotowości, on, jak mówią lekarze, jest skalibrowany już do badania konkretnego pacjenta, pacjent nie przychodzi, poza tym, że inny traci, bo mógłby w tym czasie skorzystać z tego badania, to system to ponosi koszty, około 2,5 tysiąca złotych traci w tym momencie szpital za to, że tomograf czy rezonans czekał, a nikt się nie stawił. A co dzieje się właśnie, kiedy pacjent nie przychodzi? Placówka otrzymuje pieniądze za taką wizytę widmo od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak to jest rozliczane? To jest wizyta nieodbyta. Czyli jej placówka nikt za to nie traci. Płaci. Tak, no bo pacjent się nie stawił, pieniądze idą za pacjentem. Jeżeli pacjent się nie stawił, to nie ma pokrycia finansowego tego przygotowania sprzętu. Sprzęt czeka, ale niestety nie jest wykorzystany. Ja to rozumiem. A skąd ta liczba 17 milionów rocznie takich niewykorzystanych wizyt? Skąd wiemy, że to właśnie taka liczba? Rozumiem, że domyślam się, że na przykład z raportów placówek medycznych? Dlatego, że informatyzacja służby zdrowia postępuje, panie redaktorze, i Narodowy Fundusz Zdrowia gromadzi wszelkie statystyki dotyczące wizyt lekarskich, dotyczące obsługi pacjenta. Stąd też mamy pełną wiedzę. Zawsze postęp, przynajmniej na razie, wiemy, ile tracimy, tak? Panie redaktorze, 80 milionów wizyt zarezerwowanych w ubiegłym roku specjalistów. 80 milionów, z czego w granicach 17 milionów wizyt nieodbytych. No jest to jednak duża skala problemu. Ależ, na to zwracają uwagę przede wszystkim dyrektorzy placówek. I to jest, wie pan, no po prostu mówiąc bardzo delikatnie, cokolwiek irytujące. Można spodziewać się, panie rzeczniku, że ta liczba niewykorzystanych wizyt będzie po prostu rosła. Dlatego ministerstwo, jak czytam, zastanawia się nad opłatą za taką niewykorzystaną wizytę. Jak pan sądzi? Ja wiem, że to jest etap bardzo wstępny. Powiedzmy, że przeprowadzamy wstępne konsultacje społeczne. Jak to mogłoby wyglądać? Panie redaktorze, ten pomysł nie wychodzi od nas. My zastanawiamy się, co zrobić z tym pomysłem rzuconym tak naprawdę przez dyrektorów placówek, którzy mówią, że oni nie są już więcej w stanie też pokrywać z własnej kieszeni między innymi przygotowania tego sprzętu, że dla nich jest to olbrzymi koszt, poza tym, że nie mogą obsłużyć innych pacjentów. My nie mówimy już wprowadzamy cokolwiek. Na pewno jest tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę prywatny system, choć oczywiście publiczny system nie może do końca brać przykładu z systemu prywatnego. Ale mamy w systemie prywatnym, prawda, abonamenty wykupywane przez różne firmy. I na koniec każdego roku placówka medyczna przysyła do takiej firmy informację, ile wizyt odbytych. Tak. Takie zestawienie, tak. Ci pacjenci nie stawili się na wizyty. Sugerujemy podniesienie abonamentu lub wykluczenie z abonamentu z uwagi na tworzenie kosztów dla placówki medycznej. No nie jest to proste i logiczne? Okej, tylko system publiczny to jest jednak co innego. Każdy pacjent w Polsce, każda osoba w Polsce ma prawo do skorzystania z systemu publicznej opieki zdrowotnej, czyli więc system... jeden do jednego przełożyć tego nie możemy, prawda? A dlaczego? Bo system publiczny powinien wybaczać? Jaka jest motywacja? Ja nie mówię, że system publiczny powinien wybaczać. System publiczny powinien mobilizować. My powinniśmy działać tutaj dwuaspektowo, dwutorowo. Z jednej strony jest to ten system powiadamiania przede wszystkim, który trzeba tutaj wzmocnić i który wzmacniają już kolejno placówki medyczne w Polsce, informując telefonicznie, informując SMS-owo. Z drugiej strony, jeżeli nawet ktoś, a mam taką informację na przykład ze szpitala, jednego ze szpitali dużych na Pomorzu, mimo tego, że otrzymuje wieczorem SMS-a, to na drugi dzień i tak się nie stawia, no to świadczy o lekceważeniu po prostu drugiej strony, która czeka na pacjenta. Więc na pewno musimy się zastanowić, co w tym momencie zrobić. Ale tutaj, wie pan, no nie potrzeba być Einsteinem, żeby wymyślić, że jeśli nie wprowadzimy jakiegoś systemu, nie wiem jakiego, dzisiaj pewnie ze słuchaczami się nad tym zastanowimy, to nad tym nie zapanujemy. To się samo nie rozwiąże. Na pewno samo się nie rozwiąże i na pewno system mobilizacji, jak ja to nazywam, pewnie powinien istnieć. Teraz tak naprawdę konsultacje nasze z przedstawicielami każdej ze stron, no bo nie możemy wylewać dziecka z kąpielą i wprowadzać czegoś, co nie będzie szerzej akceptowalne. To też musi być. Z jednej strony mamy jednostki służby zdrowia, jednostki opieki w służbie zdrowia. Z drugiej strony mamy samych też lekarzy, z którymi też musimy przedyskutować. Na pewno jakieś rozwiązanie trzeba wprowadzić i raczej szybciej niż później. Wie pan, zastanawiam się tak, a z drugiej strony państwo na przykład sankcjonuje, to od lat, podwójne, potrójne składki zdrowotne. Wielu Polaków tak właśnie składki zdrowotne płaci, bo na przykład pozostają na połówce etatów, na pełnym etacie, a oprócz tego prowadzą jedną, dwie czasami działalności gospodarcze. I tutaj nikomu to nie przeszkadza. Nikt nie uważa, że coś jest nienormalne. Ja zresztą o to wielokrotnie pytałem, zawsze otrzymywałem informację, że to jest taki system w imię solidarności społecznej. To tutaj państwo sobie poradziło, a tu sobie nie radzi. Co do składki zdrowotnej, to system jest podobny jak w wielu państwach świata. Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, powiem, składka zdrowotna jest płacona w Polsce od każdego tytułu. Jest to rzecz normalna, standardowa w świecie i w Europie. Od każdego tytułu płacimy składkę zdrowotną. Co ma swoje plusy, bo ktoś, kto zapłaci składkę zdrowotną podwójnie, jest dwa razy zdrowszy. Oczywiście. Panie redaktorze, na pewno system mobilizowania pacjentów trzeba wprowadzić, bo podkreślam, z jednej strony jest osoba, która się nie stawia. Nie chce, okej, jej prawo, ale powinna odwołać. Z drugiej strony krzywdzi inną osobę, która może wejść w jej miejsce. No na to nie możemy przyzwolić. Spróbujemy, panie rzeczniku, dziś podpowiedzieć, jak to rozwiązać. Liczę bardzo oczywiście na słuchaczy, a my wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, jest państwa gościem. 19 minut po południu, opłata za niewykorzystaną wizytę lekarską. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strona internetowa, jak zwykle, jest obecna, czynna. Pani Anna, na początek witam panią. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, halo? Dzień dobry, halo? Witam panią, tak słyszę. Dzień dobry, jestem za. Tylko bardzo bym chciała wiedzieć, na co te pieniądze, które będą formą mandatu, będą szły. Jeżeli na zelektryfikowanie służby zdrowia, żeby to, tę sprawę eliminować, to jestem jak najbardziej za. Bo co, na co one będą szły, te pieniądze? To jest bardzo ciekawe. Co na to pani Agnieszka? Pani Agnieszko, witam, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem pielęgniarką, w hospicjum domowym pracuję. Absolutnie jestem przeciwko czemuś takiemu karaniu pacjenta za to, że nie dostaje się albo ma jakiś przesunięty w nieskończoność termin. Mm. Jeszcze jestem mamą czwórki dzieci i wiem, jak trudno dostać się do specjalisty i bardzo często kończy się na tym, że lądujemy w prywatnych gabinetach. Ja to rozumiem, pani Agnieszko, a jeżeli do tej wizyty nie dochodzi z winy pacjenta, to co wtedy? Ale wie pan co, też jest dobrym sposobem w takich tych gabinetach prywatnych. Mamy potwierdzenie wizyty. No, wcześniej jest SMS, potwierdzenie tak, wizyty. Jeżeli nie potwierdzam, pewnie, koniec. Pewnie by wielu lekarzy czy pracowników placówek medycznych do nas dzisiaj zadzwoni i z tego, co słyszę, w wielu takich placówkach taki system już działa. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam. Halo? No to jeszcze raz. Jeżeli chodzi o te odwołane wizyty, ja uważam, że pacjent powinien ponosić jakąś tam konsekwencję. Tylko weźmy teraz liczbę wizyt, gdzie lekarze w przychodniach odwołują pacjentom wizyty, nie powiadamiając ich. No to o tym pisze pan Andrzej, który napisał, że jestem za wdrożeniem opłat lub może blokady możliwości korzystania z systemu na jakiś czas w przypadku nieodwoływania wizyt przez pacjentów, ale należałoby również rozwiązać problem wizyt odwoływanych przez lekarzy, gdyż także i to się zdarza. Pani Teresa, witam panią. Halo, dzień dobry. Witam pana. Dzień dobry. No właśnie ja jestem zdecydowanie przeciw, dlatego że bardzo często lekarze nie odwołują wizyty, po prostu nie stawiają się, permanentnie się spóźniają. W kolejce czeka się kilkanaście godzin nieraz do lekarza. Może kilkanaście to przesadziłam, ale kilka godzin. A poza tym jak się zapisuje w kilka miejsc, to zawsze jest obowiązek dostarczenia papierowego skierowania, może teraz elektronicznego, w ciągu 7 dni. W przeciwnym wypadku wypada się z kolejki. Więc nie bardzo rozumiem, jakim cudem można się zapisać do kilku lekarzy, którzy nas tak bardzo przedmiotowo traktują. To o tym pisze również pani Zocha. Jestem przeciw, bo to działa w obie strony. Lekarze spóźniają się, nie przychodzą, nie mają czasu. Pomimo umówionego terminu trzeba czekać godzinami i tak dalej, a dodzwonić się na przykład do rejestracji do szpitala, no to naprawdę trzeba mieć dużo czasu i dużo zdrowia. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witamy w trójce. Halo? Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Panie redaktorze, ja jestem na świeżo, bo wczoraj właśnie próbowałem dodzwonić się do lekarza w sprawie wizyty. To panu powiem, że tak, z połączeń takich, które były zajęte, było około 40. W końcu, jak usłyszałem automat, który informował mnie, że jestem 8 czy tam 9 w kolejce, poczekałem, aż będę pierwszy. Zostało prawie pół godziny. Potem zostałem rozłączony. Ponownie próbowałem znów jakichś połączeń około 30 i dopiero wtedy to trwało, w ogóle zajęło mi to ponad 3 godziny. To też bym chciał teraz usłyszeć, kto mi zapłaci za te 3 godziny, które straciłem. Ja rozumiem, że wizyty, bo wiadomo, że inni pacjenci czekają, ale trzeba to tym pacjentom dać szansę. Słuszna uwaga. Pan Robert napisał, podejrzewam, że mieszkający w Stanach pomysł jest jak najbardziej uzasadniony, a groźby kary finansowej działa bardzo skutecznie w Stanach. Takie rozwiązanie stosuje na przykład mój dentysta, który za niepojawienie się na umówioną wizytę pobiera $45. Niby nie jest to dużo, a jednak zachęca pacjentów do terminowego informowania. Maria Balcerzak, lekarz, laryngolog, przewodnicząca regionu mazowieckiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W mojej własnej praktyki wiem, że jak mam pełną listę pacjentów, to nie przychodzi jedna trzecia, jedna czwarta, pojedyncze osoby. To jest bardzo rozpowszechniona postawa. Zapisać się na wszelki wypadek i nie przyjść, a potem narzekać, że się nie można dostać do lekarza. Jest to cały taki zespół zachowań. Oczywiście zawsze jest ktoś winien, natomiast osoba pacjenta jest niewinna, no bo on ma prawo. Nasi pacjenci znają tylko jedno określenie. Każdy ma prawo do pełnego zakresu usług, a do tych usług należy również zapisanie się bez problemów do lekarza. A czy przyjdzie, to już jego jest prywatny interes. W tej sytuacji jedynym sposobem skutecznym jest pobieranie opłat za nieprzychodzenie na określony, zarezerwowany termin. Polacy nie znają innej dyscypliny jak po kieszeni. Ponieważ wiele lat dyżurowałam na ostrych dyżurach laryngologicznych w szpitalu dziecięcym i w szpitalu specjalistycznym. Był taki okres w latach 80., że się pobierało pieniądze od osób, które korzystają z dyżuru bez potrzeby. To były niewielkie opłaty. Zmniejszyła się liczba pacjentów nawet do 50%. I to jest najlepszy dowód, że jak człowiek musi wydać złotówkę z kieszeni, to się zastanowi. Jak nie musi wydawać, to się w ogóle tym nie przejmuje. 25 minut po południu pani Sylwia komentuje. Państwowa przychodnia, do której jeżdżę, zawsze dzień przed do mnie dzwoni. Pyta, czy będę. No, ale co będzie, gdy w drodze do lekarza coś mi się przydarzy? Zepsuje się auto, ucieknie autobus. Jak wtedy udowodnię, że naprawdę nie mogłam dotrzeć? Zastanawia się słuchaczka. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja podzielę się takim 5-letnim swoim doświadczeniem za granicy. W Belgii mieszkałem i tam opłata była taka roczna. Ubezpieczyciel był niezależny i za każdą wizytę się płaciło. I dostawało się też pakiet takich naklejek. Coś na zasadzie Tesla naszego i każdorazowo to było skanowane. Także jakby w Polsce też każdy miał powiedzmy 12 naklejek na wizyty do specjalistów i wiedział, że wykorzystał już tą pulę, no to nie byłby w stanie większej ilości tych naklejek już wydać. Także za każdą odbytą wizytę traciłby tą naklejkę i nie mógłby w kilku miejscach się rejestrować. Pan Grzegorz napisał, gdyby nie to, to może kara, jeśli nie kara, to może kaucja rejestracyjna wpłacana przy rejestracji, odbierana po wykonanej wizycie, co by znacznie uprościło procedury. Pani Katarzyna, jeszcze pani, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry pana, pani. Witam słuchaczy. Chciałam się podzielić też problemem właśnie kolejek u lekarza. Uważam, że nie powinniśmy już więcej opłat ponosić, bo i tak już nasze składki ZUS-owskie są ogromne. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia chorobowe, to miałam też taki właśnie niedawno przypadek, że wszystko załatwiałam prywatnie, więc oczywiście jeżeli się idzie prywatnie, to się za wszystko płaci, czyli jakieś badania dodatkowe typu tomograf, płaci się ciężkie pieniądze. A jeżeli chodzi o to, żeby właśnie może pomóc, to po co my mamy numer PESEL? Wydaje mi się, że powinniśmy się posługiwać tym PESEL-em, jeżeli chodzi o rejestrację do kolejki do lekarza. Mamy teraz recepty, gdzie do PESEL-u znowu dostajemy kolejny PIN, więc kolejny numer do PESEL-u. Po co? Po co to mnożyć? Bez sensu. Opłata za niewykorzystaną wizytę lekarską, pan Tomasz napisał, jestem za, przy czym trzeba usprawnić system powiadamiania, albo SMS, albo mail. Wielokrotnie czekałem kilkanaście minut na połączenie z recepcją, nawet do godziny. Tu leży istota problemu, komentuje słuchacz. Jak tu odwołać wizytę? Pan Maciej. Panie Macieju? Witam pana. Witam pana. Ja mam takie dwa spostrzeżenia w tym temacie. Po pierwsze, bardzo łatwo na kogoś nałożyć karę czy nowy podatek, natomiast sedno sprawy leży zupełnie gdzie indziej. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Polacy zapisują się do kilku lekarzy jednocześnie na ten sam albo podobny termin? No otóż dlatego, że nie mogą się zapisać do jednego i mieć pewności, że zostaną przyjęci, więc zacznijmy leczenie od miejsca, w którym pojawia się problem, a nie od razu odkarania pacjentów. To nie znaczy, że jestem przeciwnikiem, prawda? Jasne. Ale naprawiajmy, a druga rzecz krótko? A druga rzecz króciutko, to bardzo jestem ciekawy, tam ten pan wiceminister bodajże, jeśli dobrze pamiętam, tak, wspomniał, że taki mandat czy dyscyplinowanie zależałoby od tego, czy pacjent z własnej winy dotarł, nie dotarł na badanie. No to ja podnosiłem. A któż będzie o tym rozstrzygał, prawda? To był moim gościem, przypomnę, był rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, ale troszkę a propos i nieco ironicznie, jak sądzę, pan Paweł napisał, byłbym nawet za. Ale jak to zrobić, żeby nie zapomnieć wyznaczonej wizyty na 2025 rok? Pan Adam, panie Adamie, halo? Tak, no ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żeby nie odkrywać Ameryki, bo mamy w kraju bardzo funkcjonujące rozwiązania i one funkcjonują w przychodniach prywatnych. Jak to się dzieje, że opłacam abonament do przychodni prywatnej, który nie jest wysoki, bo to jest około 80 zł miesięcznie. Dla niektórych może to dużo, ale jeśli spojrzymy, ile wydajemy na telewizję, internet, telefon, no to zdrowie jest chyba ważniejsze. I w tej przychodni płacę za wizytę 20 zł. Nigdy nie było kolejki. Do specjalisty, do pulmonologa na przykład mam termin na jutro, gdybym chciał się umówić. Jeśli chcę odwołać wizytę, klikam sobie w aplikacji. Jeśli chcę to dodzwonić, dodzwania się w 3 minuty. No i w tym momencie, proszę Państwa, ja się dostaję do bardzo wielu specjalizacji, bardzo krótkie kolejki, na miejscu nie muszę czekać i to wszystko działa, a słuchacz, za NFZ w firmie płacę dwa razy więcej. Słuchacz, pan Maniek zastanawia się, czy jeżeli mam mieć wizytę w trybie pilnym, a lekarz może przyjąć mnie dopiero za kilka miesięcy, to czy ZUS powinien, znaczy ZUS, NFZ, powinien wypłacić mi pieniądze, które pokryją prywatną wizytę? Każdy zapisuje się na wyrost, żeby nie czekać kilka miesięcy. Rząd chce karać społeczeństwo za niewydolność systemu. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem lekarzem pierwszego kontaktu, akurat może nie specjalistą, także sprawa bezpośrednio mnie nie dotyczy, ale dotyczy moich pacjentów. Moim zdaniem w ogóle wadliwa jest jakby cała organizacja naszej służby zdrowia. Powinny, skoro już informatyzujemy naszą służbę zdrowia, mamy e-receptę, zwolnienia, zaraz będą e-skierowania, powinniśmy mieć centralny system informatyczny. W tym systemie powinny być dostępne wszystkie dane, oczywiście dla świadczeniodawców, i wtedy byłoby widać jednoznacznie, że pacjent zapisuje się na kilka wizyt w różnym miejscu. Nie byłoby możliwości zapisania się na drugą wizytę do ortopedy bez, powiedzmy, skasowania tamtej pierwszej. Oczywiście nie wyeliminuje to wszystkich przypadków nie zgłaszania się pacjentów na wizytę, ale coś takiego w ogóle ułatwiłoby wszystkim pracę, bo jeżeli by wszystkie dane pacjenta byłyby w jednym miejscu, w centralnym systemie informatycznym, to byłoby to biegać z papierami od jednego do drugiego pacjenta. Jasne. Panie doktorze, natomiast bardzo dziękuję. Dlaczego mamy PIN do e-recepty? Gdyby e-recepta była tylko na podstawie PESEL-u, bardzo dużo ludzi i organizacji zna nasz PESEL i mogłoby zrealizować sobie naszą receptę, a ten PIN powoduje, że nie może ktoś że jest inny to zrealizować numer indywidualny. Rozumiem. Dokładnie. Dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam. Adam Kozierkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Moim zdaniem wprowadzenie jakiejś odpłatności karnej było bardzo trudne i technicznie, i politycznie, i z innych powodów. Natomiast dlaczego nie skorzystać z doświadczeń sektora prywatnego, tak? Dzwonienie i przypominanie oczywiście nie spowoduje, że do zera zostaną zredukowane te nieprzyjścia, tak? Ale niech pozostanie 5% takich, że tak powiem, dziur. To i tak już będzie duży sukces. 10 lat temu robiłem badanie dotyczące list oczekujących i kolejek i tak dalej, i z mojego badania wynikało, że w poradniach, w których czas oczekiwania jest w okolicach pół roku, pojawia się na wizytach 40% umówionych pacjentów. Nie wiem, czy to jest w dalszym ciągu taki procent, tak, i nie wiem, czy we wszystkich rodzajach poradni, ale generalnie im dłuższy czas oczekiwania, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że pacjent przychodzi. Dlatego uważam, że dzwonienie i przypominanie to jest taki warunek minimum. Trzeba go po prostu uruchomić. 28,8 minut pozostało do 13. Ktoś napisał przed chwilą: symboliczna opłata, na przykład 20 zł, skutecznie ukróciłaby nie tylko niewykorzystywanie wizyty, ale również zmniejszyłaby kolejki, bo niektórzy ludzie spotkania u lekarza traktują jak spotkania towarzyskie. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja za, a nawet przeciw, a moim gościem jest pan Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Praw Pacjentów. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam, Federacji Pacjentów Polskich. Federacji Pacjentów Polskich, przepraszam za przejęzyczenie, bardzo przepraszam. Co zrobić, panie prezesie, w sytuacji, kiedy pacjenci umawiają się na wizytę u lekarza specjalisty, a potem masowo nie odwołują takich wizyt, nie przychodzą? To jest potężna skala w Polsce, bo to jest 20% takich wizyt mamy rocznie. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, z wypowiedzi trzech mówców przede mną jasno było pokazane, co należy zrobić, jakie są możliwości, żeby taką sytuację naprawić w dużym stopniu. Bo pierwsza sprawa to wykorzystać technologie, które są aktualnie dostępne. Te technologie trzeba po prostu uruchomić, one są, trzeba je z nich skorzystać. No to, o czym mówił chyba pan doktor z POZ-u, żeby uruchomić wreszcie centralny system, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, żeby wszystkie zdarzenia medyczne i wszystkie zapisy były w jednym systemie, żeby można było śledzić i zarządzać tym wszystkim. To jest podstawa. Mhm. Ale o czym mówił pan Adam Kozierkiewicz, takie proste narzędzia pod tytułem przypominanie, to też naprawdę przynosi ogromny efekt. I tak jak właśnie pan Adam mówił, wystarczy przykład z prywatnej służby zdrowia. Tam ta niezgłaszalność też jest, ale oczywiście ona jest na wiele niższym poziomie. Dlaczego, panie prezesie, system ma dbać o tych, którzy są nieodpowiedzialni, o tych, którzy są zapominalscy? No a gdzie poczucie jakiegoś obowiązku? Ja wiem, że to są abstrakcyjne pojęcia, ale gdzie na przykład poczucie wspólnego budżetu? Przecież to są nasze wspólne pieniądze. Pana federacja a priori, słusznie zresztą, broni praw pacjentów, może powinna również wskazywać na pewne obowiązki. Tak, oczywiście. O tym, że pacjenci mają obowiązki w stosunku do siebie, swojego zdrowia, to podstawowa rzecz. A wykorzystanie takich działań jak świadczenie lekarskie, świadczenie wizyty, to jest między innymi jeden z tych elementów. Natomiast nie można przerzucać odpowiedzialności na tego finalnego odbiorcę systemowego za wszystkie niedoskonałości systemu, więc najpierw trzeba pomyśleć, w jaki sposób zorganizować ten system, żeby on był dobrze działający. I ostatnim elementem, który można by było zrobić, to jest jakieś negatywne działania w postaci karania pacjentów. Pojawił się pomysł właśnie wprowadzenia opłat za niewykorzystanie wizyty. Co pan na to? Nie będzie pan zachwycony pewnie? Nie, oczywiście to jest absolutnie, po pierwsze, z punktu widzenia prawnego niemożliwe do zastosowania, bo to, jak mówią wielu prawników, ale druga rzecz jest taka, że pytanie jest, co wtedy zrobić, gdy pacjent przychodzi i nie ma świadczonej wizyty, którą miał zamówioną. Umówioną. Którą miał umówioną, dokładnie tak. Czy jaka jest sytuacja, kiedy pacjent przychodzi na konkretną godzinę w konkretnym czasie, a kolejka się przedłuża, że tak powiem, i jest przyjęty po kilku godzinach. No więc tu był regres, musiał być w drugą stronę. A może po prostu wprowadzić to być może prostsze i być może lega artis, opłaty za wizyty u lekarza specjalisty. Komuś, kto nie przychodzi, no, przepada wizyta i przepada opłata. Panie redaktorze, to nie jest takie proste, z uwagi na to, że my mamy taki system, jaki mamy. Mamy pseudo-ubezpieczeniowy. Ta wizyta została opłacona z naszych składek, w związku z tym nie można dwukrotnie pobierać opłaty za coś, co zostało już raz opłacone. Więc mówię, to jest naprawdę bardzo skomplikowane, tak jak właśnie powiedział pan Adam Kozierkiewicz. Z punktu widzenia prawnego myślę, że taka opcja jest niemożliwa do zastosowania, ale oczywiście niezwykle ważnym elementem jest to, żeby tworzyć świadomość u pacjentów, że to, jeśli taki pacjent nie przyjdzie na taką wizytę, to chociaż te minimum przyzwoitości by było od niego wymagane, żeby zadzwonił, żeby kto inny ewentualnie mógł skorzystać z tej wizyty. Panie prezesie, jeszcze jeden wątek, bo ta cała sytuacja, o której dzisiaj rozmawiamy, ma związek z szerszym, jak wiadomo, problemem, z brakiem lekarzy po prostu w Polsce. I rzeczywiście sytuacja, kiedy ta wizyta jest za ileś tam miesięcy, tym bardziej pewnie problem pogłębia. Niewykluczone, że nastąpią zmiany w ustawie o zawodzie lekarza, o tym się dyskutuje, o zawodzie lekarza, lekarza dentysty, które ułatwią zapraszanie do Polski lekarzy, organizacji im tutaj pracy, na przykład z Ukrainy czy Białorusi. Być może, trwają dyskusje, będą mogli podejmować pracę bez nostryfikacji dyplomu. No, Związek Zawodowy Lekarzy ma tutaj sporo wątpliwości, pyta o jakość leczenia, a może te obawy są niepotrzebne, może rozwiązanie posłuży pacjentom. Wie pan, wszystkie rozwiązania, które dają możliwości większego zapotrzebowania, zabezpieczenia potrzeb pacjentów, są z naszego punktu widzenia rozwiązaniami dobrymi, ale trzeba pamiętać jednak, to jest podstawowy element, to jest zapewnienie bezpieczeństwa, bo w momencie, kiedy będą to ludzie, którzy nie będą mieli stosownego przygotowania merytorycznego, to na pewno nie będzie to w żaden sposób pomagało i wypełniało tej luki, jeśli chodzi o ilość lekarzy i zabezpieczenie tych świadczeń. Na pewno to trzeba do tego tematu podejść w sposób bardzo przemyślany. Natomiast muszą być jakieś metody, które spowodują, że ta luka pokoleniowa, jeśli chodzi o lekarzy, będzie wypełniana i w jakiś sposób ten system będzie musiał być uzupełniony, bo na pewno tego nie da się zrobić poprzez szkolenie lekarzy, ponieważ wiemy, że ten proces trwa całe lata, jeśli nie nawet kilkanaście lat, jeśli chodzi o specjalistów wysokich klas. Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze. Jeszcze za kilkanaście minut, 20 minut pozostało nam do 13:00. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Tam nasza dzisiejsza sonda i pytanie: opłata za niewykorzystaną wizytę lekarską, czy tak, czy nie? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Słuchacze. Pierwsze pytanie to jest takie, dlaczego pacjenci nie przychodzą na te wizyty? No i wydaje mi się, że odpowiedzią jest to, że niekoniecznie są wszyscy bardzo złośliwi i upierdliwi i nie przychodzą, bo że tak powiem, olewają temat. Bardziej chyba jest to w tę stronę, że jeżeli ktoś się umawia na wizytę do specjalisty na 2-3 lata do przodu, na półtora roku albo nawet na więcej niż pół roku do przodu, to po prostu gdzieś tam wizyta sobie wcześniej załatwi szybciej i ten temat zapomni. Mhm. Stąd wychodzi to, że ta wizyta nie zostanie odwołana. Druga sprawa, tutaj są takie dobre recepty pana gości, żeby jedni mówią, żeby karać. No to pytanie, kto ma to karać? Czy będziemy zatrudniać urzędników, którzy będą specjalnie wymierzać kary i szukać te osoby, które, że tak powiem, oszukały system? No i trzecia rzecz, kto ma dzwonić? No bo to jest rozwiązanie, żeby dzwonić. Czyli panie pielęgniarki, rejestratorki będą jeszcze dodatkowo obciążone pracą, żeby dzwonić do tych pacjentów i zapraszać ich na wizytę. To jest takie samo rozwiązanie, jak nie będziemy mieć emerytur, tylko odkładajmy sobie z własnych pieniędzy. Za chwilę dojdziemy, panie Dariuszu. Dziękuję panu serdecznie, do wniosku, że nic nie da się zrobić. Jeżeli pacjent jest umówiony, ktoś napisał na konkretną godzinę, to powinien czekać w kolejce poniżej 20 minut, zdaniem słuchacza, a nie, że na skierowaniu widnieje konkretna godzina, a i tak lekarz przyjmuje, jak leci, i tak ludzie na emeryturze przychodzą zaraz po otwarciu, a ten, co pracuje i nie chce brać całego dnia wolnego, przychodzi na umówioną godzinę. No i czeka, tak czy inaczej, 3 godziny. Denerwuje się słuchacz, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Wydaje mi się, że o całej tej sprawie, o podejściu służby zdrowia, świadczy najlepiej wypowiedź lekarza, z którym pan rozmawiał kilkanaście minut temu. A on zaczął swoją wypowiedź w ten sposób. Wprawdzie mnie ta sprawa nie dotyczy, a dotyczy moich pacjentów. To ciekawe jest, że tylko jednej strony dotyczy. Natomiast jeśli chodzi o efekty wprowadzenia takich opłat, to już dzisiaj widzę dwa. Po pierwsze, ściąganie tych opłat będzie droższe niż opłaty. Mm-hmm. Po drugie, będziemy mieli w sądach kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy spraw więcej rocznie, bo wielu ludzi odwoła się do sądu od wymierzenia takiej opłaty. Pan Dariusz napisał, w Wielkiej Brytanii nie ma takiej kary za niestawienie się na wizytę, ale każdy list potwierdzający termin wizyty zawiera informacje o tym, jakie straty ponosi brytyjski NFZ, odpowiednik z powodu niestawienia się pacjentów. Pani Mario, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, Maria. Dzień dobry. Ja chcę powiedzieć, że właśnie a propos Anglii, są wzorce z różnych innych krajów i po prostu wystarczyłoby skorzystać z tych wzorców. W Anglii jest tak, że lekarz internista kieruje pacjenta do specjalisty. Pacjent grzecznie czeka i dostaje list, kiedy, gdzie ma się zgłosić. Oczywiście może też skorzystać z prywatnej wizyty lekarskiej, także nie widzę powodu, żeby zobowiązywać pacjentów do jakiejś karności, tylko jedynie system może pacjentów ustawić, że tak powiem, zaprowadzić porządek. O. Swoją drogą były ciekawe, bo nie pierwsza tego typu opinia pada na antenie, jak ta pani Marii, że tak skłonni jesteśmy niewiele wymagać od siebie. Opłata za niewykorzystaną wizytę lekarską 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyna napisała: jestem przeciwna. Za każdym razem, gdy jestem zmuszona odwołać wizytę, mam po prostu problem z dodzwonieniem się do danej poradni. Pani Renato, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem pacjentką dość dużej instytucji w Gdańsku i zdarzyło mi się dwukrotnie, raz na początku zeszłego roku i pod koniec, że otrzymuję powiadamiającego SMS-a o wizycie z prośbą o potwierdzenie, czy będę, czy nie. Problem polega na tym, że nie mam umówionej takiej wizyty. Nie jestem umówiona z żadnym profesorem, bo prawdopodobnie ktoś zarezerwował i długo czekał. Z chwilą, kiedy próbuję się dodzwonić, jest to bardzo, bardzo ciężkie. Kiedy już się dodzwoniłam, usłyszałam od obsługi, że to nie nasz problem. Pan Bogdan. I teraz, jeżeli taki pacjent... Krótko, pani Renato, na koniec. Jeżeli taki pacjent... zostanie bez umówionej wizyty oskarżony, że nie przyszedł, a w ogóle nie został powiadomiony. No to co w takiej sytuacji? A propos tego, o czym rozmawiamy na antenie, pan Bogdan, system powinien dbać o pacjentów, bo bierze jego pieniądze i to niemałe. 7 trójek na początku 22. Danuta Kądziołka, wiceprzewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia Solidarności. Ogólnie wprowadzić jakieś kary finansowe to jest proste i akceptowalne, natomiast cały problem będzie tkwił w szczegółach. Po pierwsze, jak te, bo rozumiem, że musiałyby to być drobne kwoty, egzekwować. Narzędzia są bardzo ograniczone, bo w grę wchodzą niewielkie kwoty, w związku z tym nie będą się prawdopodobnie kwalifikować do żadnych rozstrzygnięć sądowych, bo samo postępowanie sądowe byłoby droższe. Żadnego egzekwowania komorniczego również. Druga sprawa to jest rozstrzygnięcie, kto i w jakim trybie rozstrzygałby, czy to nie przyjście było uzasadnione, czy nieuzasadnione. Na przykład mamy pacjenta w podeszłym wieku dotkniętego demencją, który już nie zapanował nad tym, że w jakimś tam często dość odległym terminie ma umówioną wizytę. Może się zdarzyć, że ktoś rozchoruje się tak poważnie, że nie będzie w stanie myśleć o tym i wykonać telefonu i odwołać wizytę. Rodzą się pytania, w jaki sposób mogłoby to być wdrożone. Ciekawe, czy takie pytania również padały w Niemczech, ponieważ pan Daniel pisze, rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe, działające w Niemczech. Płaci się opłatę w granicach 10-15 euro. To jest opłata jednorazowa do specjalisty co kwartał. Opłata ważna przez kwartał do danego specjalisty. U nas mogłaby być to zupełnie inna kwota, na przykład symboliczne 10 zł, proponuje pan Daniel. Pan Marcin na antenie, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam 55 lat. Dosyć często korzystam z usług różnych lekarzy. Niestety muszę korzystać, ale powiem szczerze, nigdy w życiu mnie nie zdarzyło się nie pójść, nie odwołać wizyty. Może w tą stronę idźmy, żeby wyrabiać mechanizmy szanowania drugiego człowieka, ale powinno to być również w drugą stronę, szanowanie pacjenta przez lekarza, bo mnie się nigdy nie zdarzyło ani spóźnić, ani odwołać wizyty, a lekarzom bardzo często zdarza się opóźniać, nie przychodzić i to jest troszeczkę takie poniżające. No nie w porządku, mówiąc krótko. Pan Krzysztof komentuje problem w tym, że ludzie myślą, że usługa jest za darmo i że się po prostu należy. Krótko, pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy są zafascynowani na przykład systemem szwedzkim, cokolwiek tylko nie jest. a tam jest 30% przeciętnego podatku ludzie płacą, plus opłaty zdrowotne. Zwykła wizyta u lekarza kosztuje 80 zł, do specjalisty 150 i jeżeli się nie przyjdzie, no to wtedy się płaci jeszcze dodatkową karę. Podwójnie, plus później jeżeli nie zapłaci, no to są PESEL-e, są właśnie te... Czyli można, czyli można... są gotowe rozwiązania, z których tak, można skorzystać. Nie, to komornik leci, nikt nie pyta się, trzeba później się wytłumaczyć, dlaczego się nie przyszło. Pozdrawiam pana, pani Elżbieta jeszcze. Pani Elżbieto, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, w sprawie opłat jestem za nałożeniem opłat na pacjentów, którzy nie odwołują wizyt, ponieważ tak jak to już słyszałam, poprzedni rozmówca powiedział, że za każdym razem odwołuję. Ja też to robię, bo jestem świadoma, że ktoś inny może skorzystać, więc jest to dla mnie totalny brak kultury, jeżeli ktoś tego nie robi, ale w drugą stronę nałóżmy również opłaty karne na placówki medyczne, które potrafią notorycznie odwoływać. Samej mi się zdarzyło, prywatna placówka potrafi 3 wizyty w miesiącu odwołać, dzień przed wizytą, kilka godzin przed wizytą. I jeszcze chciałam tylko poruszyć jeden problem. Krótko. Dziwnie mi się wydaje, że nagle pojawił się ten problem nieodwoływania wizyt przez pacjentów teraz. Jesteśmy pacjentami od wielu lat i myślę, że jest to głębsze dno, że dotyczy to fatalnej jakości usług w tych placówkach, gdzie ludzie po prostu się asekurują i też może jest takie nastawienie. Jedno, no jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jedno drugiego nie wyklucza. Odwołam. Pozdrawiam pani Elżbieto. Pani Maria, jeszcze króciutko proszę. Pani Mario, halo? Ja chciałam jeszcze powiedzieć co i dzień dobry. Dzień dobry. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Mam wizytę 4 miesiące wcześniej zarezerwowaną. I tego dnia, kiedy mam wizytę, staję chora rano. Dzwoniłam, to już w tym roku mi się zdarzyło. Od 8:30 do 14:00 próbowałam się dodzwonić do przychodni. No i nie ma, albo jest zajęty numer, nikt nie odbiera. Zajęty, wciskałam jeden za drugim i nikt nie odbiera. Ten problem, pani Mario, został już zgłaszany. Dziękuję, pozdrawiam pan Błażej jeszcze na koniec. Z całym szacunkiem dla wypowiedzi pana prezesa z Federacji Pacjentów, ale nie zgodzę się z tym, że w prywatnej służbie zjawisko ma dużo mniejszą skalę. Pacjenci tak samo jak w państwowej nie odwołują umówionych wizyt oraz nie odbierają telefonów w celu potwierdzenia przybycia. 10 minut pozostało do 13:00, jeszcze dr Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, prodziekan Uczelni Łazarskiego. Problem, w którym pacjent nie przychodzi na umówione wizyty, jest problemem szerszego kontekstu, dotyczącego w ogóle obowiązków pacjenta, które są zupełnie niezdefiniowane, a równocześnie wywołują czasem potężny bałagan w placówkach ochrony zdrowia w momencie, kiedy pacjent nadużywa swojej pozycji. Brzmi to może paradoksalnie w ochronie zdrowia, która też boryka się z problemami, ale na całym świecie pacjent jest obowiązany do pewnej rzeczy. Dotyczy to bardzo wielu aspektów działań medycznych, w tym oczywiście wizyt, gdzie szacuje się, że około 17 milionów wizyt w skali roku jest odwoływanych. To jest właśnie około 9-8% samych wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej. Wydaje się, że ten problem jest i tak niedoszacowany, dlatego bo nie bierze się pod uwagę wizyt, które są realizowane w prywatnych podmiotach, nie mających umowy z płatnikiem publicznym. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych wizyt w podstawowej opiece zdrowotnej, wydaje się, że nie wygląda to źle. Natomiast to nie tylko sprawa wizyty, nieodwołania tej wizyty, to sprawa także niepunktualnego przychodzenia na wizytę, spóźniania się, przychodzenia inaczej, nieuzasadnionych wizyt domowych, etc., etc. 8 minut do 13:00. Ponownie rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Witam pana. Witam ponownie. I ponownie prezes Federacji Pacjentów Polskich, pan Stanisław Maćkowiak. Witamy również. Witam. Na pytanie opłata za niewykorzystaną wizytę lekarską. Czy tak, czy nie? Na tak. 74% internautów trójkowych, na nie 26%. Pan rzecznik prasowy, panie rzeczniku, no, rozpoczęliśmy, jak powiedzieliśmy na początku programu, konsultacje społeczne, bo konkretów, czyli projekt ustawy, która opisywałaby taką opłatę, nie mamy. Zatem domyślam się, że nie należy spodziewać się szybkich rozwiązań, czy tak? Ja przede wszystkim doceniam to, co państwo robicie, bo ten sondaż, który państwo przeprowadziliście na audycji, w czasie audycji, no to też pokazuje, że sami pacjenci widzą, że jest problem. Widzą, że poprzez to, że ktoś się nie stawia na wizytę, oni też tracą. Stąd, jak mówię, no my rozpoczęliśmy tę dyskusję, strona kierujących placówkami medycznymi skierowała do nas postulaty, żeby rozwiązać ten problem. Na pewno w tym roku zechcemy ten problem rozwiązać. W taki czy inny sposób. Nie przewidujemy jeszcze dzisiaj, żeby to był konkretny sposób, ale na pewno zechcemy ten problem rozwiązać. Ja myślę, że rośnie takie poczucie, że ten budżet, który przeznaczamy z całego budżetu państwa na opiekę, na cały system, to są nasze wspólne pieniądze. Zresztą ten budżet z roku na rok rośnie. Przypomnijmy, w ubiegłym roku to były, jeśli dobrze pamiętam, 104 miliardy złotych, nieco więcej od zakładanego wyjściowego budżetu i może stąd się bierze takie poczucie chęci zadbania o to, co dzieje się z tymi pieniędzmi, czy ich po prostu nie marnujemy. Jest z nami ponownie pan Stanisław Maćkowiak. Panie prezesie, pan wspomniał o tym systemie, co na pewno by nieco poprawiło sytuację, systemie przypominania pacjentom przez placówki medyczne o tym, że jest wizyta. To działa w wielu prywatnych placówkach, gabinetach na przykład stomatologicznych, ale jak informują słuchacze, tam również zdarza się i to często. Pewnie nikt nie liczy skali, tak jak w publicznej opiece, ale skala tam też jest znaczna, takich pustych wizyt. Co z tym zrobić? No nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że tam nikt nie liczy. Właśnie wręcz przeciwnie, tam wszyscy liczą i to dokładnie liczą. Wystarczy popatrzeć na raporty. No może źle się wyraziłem. Raporty, jakie no, tych głównych dwóch operatorów, czyli Lux Medicover, mają, jeśli chodzi o niezgłaszalność wizyt. Tam jest ta niezgłaszalność na poziomie kilku procent. Nie kilkunastu czy kilkudziesięciu, tak jak jest to w niektórych sytuacjach w placówkach publicznych. Więc oczywiście o tym, że no, należy tą sytuację w jakiś sposób rozwiązać, trzeba mówić i trzeba no, sięgać do różnego rodzaju możliwości. Natomiast na początek uważam, że trzeba korzystać z tych najprostszych narzędzi, które mamy już teraz i które można już wykorzystać, a mianowicie właśnie kwestia przypominania pacjentom o tych wizytach, ale również drugi element, który jest niezwykle ważny, żeby wykluczyć w jak największym stopniu te sytuacje, kiedy pacjent zapisany przez i czeka na wizytę kilka miesięcy i przychodzi i okazuje się, że nie ma lekarza. I wtedy musi zapisać się i następne kilka miesięcy czekać. Wojciech Andrusiewicz? No, to są oczywiście sytuacje, które są no, życiowe, ale również o tym trzeba pamiętać. Ale występują w przyrodzie. Wojciech Andrusiewicz, kiedy doczekamy się informatyzacji systemu? Ta informatyzacja systemu ochrony zdrowia postępuje. Panie redaktorze, musimy sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy, które się już zadziały. Oczywiście tutaj na styku z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja się domyślam, panie rzeczniku, że postępuje. Co więcej, jestem przekonany, że zmierza we właściwym kierunku. Ale... Tak, mamy e-zwolnienia, mamy e-receptę, no wprowadzamy tak, ale powoli e-skierowania. Kiedy to wszystko domkniemy? Domykamy krok po kroku. Nikt nigdy nie domknął systemu informatyzacji jednym strzałem, mówiąc obrazowo. Zazwyczaj raczej dzieje się to etapowo i my też działamy tu etapowo. I panie redaktorze, to co ja podkreślam, my nie mówimy o regulacji w zakresie mobilizowania pacjentów od tej tylko strony takiej fiskalnej, prawda? My mówimy o tym, że rzeczywiście ten system trzeba obudować, to co robią już placówki ochrony zdrowia i to robią to placówki między innymi podległe pod Ministerstwo Zdrowia, czyli wprowadzanie pewnych powiadomień. To do końca też nie rozwiązuje problemu, jak mówią sami dyrektorzy, bo to lekceważenie, czy będzie telefon, czy nie będzie telefonu, czy będzie SMS, czy nie będzie SMS-a, nadal pozostaje. Tutaj, jak sami słyszymy, w placówkach prywatnych też mamy z tym do czynienia. Oczywiście tam możliwości te mobilizacyjne są dużo większe niż w sferze publicznej. No tak, i kwestia pewnie jeszcze budowy pewnej świadomości pod hasłem, że jeśli nie odwołasz wizyty, ta kolejka po prostu wróci do ciebie. Wojciech Andrusiewicz, Stanisław Maćkowiak, panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu również życzę, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy